Чакаў у небе валапас, калі ў душу самота глянела, годнасці вучыла нас сляпая логіка кахання. У поўным келіху віны крычэлі вочы захаплення, мы ўночы той былі адны начлежнікамі лету ценя. Добра на зямлі, нібы за пазухаю Бога, мы ведалі, што мы былі і верылі, што будзем доўга. У поўным келіху віны крычалі вочы захаплення, мы ўночы той былі адны начлежнікамі лету ценя. Пяшчотай поўніліся соты, віно цвярозае пілі за дыялектыку маркоты. У поўным келіху віны крычэлі вочы захаплення, мы ўночы той былі адны начлежнікамі лету ценя.